الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما لذاته يخرج من بين السرب والضرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. جزاك الله. سورة طارق مکی صورت ہے نزولان شپک دیر شم دے 34 فضل صورت بادت نازل شہرے اور ترتیبان 86 نمبر شپکا تھا فضل صورت بروج نا لگو رہ شہرے اور اب دو صورت مخ کے سران یو دا چھ مخ کی صورت کی آت نمبر 20 کی ہوئی چھ اللہ گیر چھا پر ددائی گرہن کرے داد اللہ پا قبض قدرت کی دی دو تا آت نمبر 4 کی ہوئی چین کل نفس اللہ ما علی حافظ دا پدئی بانے اللہ نے کہا بان فرشتی مقرر کی دی دا مال ساتون کی لکن کی یو نور بصیر آڑا دوی مرابط مخ کی طرف کے دیار رسم کی ویچ انہو یبدی و یعید دا اللہ پیدا کول کئی آبیا بھی پیدا کی دل دا نور چی کی وی تسنے پیدا کئی من دا مما ان دا فیقا یو نور بصیر آڑا در مرابط مخ کی طرف کے آیات نمبر وم کی وی چی دی مومنان تا تکلیف رسائی نلتا نور بن لسم کوئی چھے انم یقیدو نا قائدہ واقیدو قائدہ دیو نور فسیر آرم یا صدورم مکی صورت نور لسم کی دے دو قرآن تکذیب کئی نو بدی صورت کی سوار لسم کی دو قرآن کریم عظمت بیان کر چھے انم دا قول انفاس وما ہو بیدہت دیو نور فسیر آرم امتیازات دو صورت صورت ممتاز ہے پا اول ایتونو والسمائی ذات و تاریخ و ماد رکم تاریخ ان نجم ساکر بل رجا شہر نشتا دویم امتیاز سورت ممتاز دے سورت ممتاز دے جی ان کل نفس اللہ معالی حافظ بل رجا شہر نشتا بل امتیاز سورت ممتاز دے جی فلیندر انسان مما خلق مما ان دافق یخرج من بین سلب و ترائب بل رجا شہر نشتا بل امتیاز سورت ممتاز دے و سمائے آت نمبر 11 و سمائے ذات رج اور ارض ذات صدا ان اولا قول فضل ما هو بالارض بل امتیاز سورت ممتاز ہے فا آت نمبر اخر انم یقیدون قائدہ وقیدو قائدہ فاهم فماہر الكافر ام رمت رویدہ مقصد سورت اس بات دا قیامت بی ترقی اپنا دا عالم ادا رستے سورت دا غدول سنا کم چھ صورت قیامت تا ترتیب پورا رہا ہوں پیو مطلعہ پیس بعد قیامت بھی ترقی و سما شاید اسمان و تارک او دشپی رات لنکے دشپی رات لنکے و ما اصل کے تارک وی دشپی رات لنکی تا دکا عربیان وی ترک طلباب ما دشپی دروازہ اٹھانگولا اقرع طلباب ما دروازہ اٹھانگولا شاید دے اسمان و تارک او دشپی رات لنکے سٹورے و ما ادراکا ازش بوکتا تالا ما تارک شسر دشپی رات لنکے النجم الساقب سٹورے دالی انکے دے سٹورے پڑکی دنکے دے ان کل نفس دا پدی شاید دی چنے دے ہر یا نفس لما بماند اللہ مگر فاقی بانی کا باندے فرشتے پیدا مقرر کردی دی کرامن کاتبین انے کہو لکل والا خیتر بارا بادا والا گستر بارا فلان دور انسان دا جواب قسم خواہ آیت نمبر 4 والا فلان دور انسان نو دور انسان سچنا فیدا دے زجر رکی زانتا گورا خلقا من باین دا فیق فیدا کرشوی دو بوٹو پنکونا دم پلار دا دم یخرجو راودی من بین سر بی دمین دا چجکی دمین دا شاہ وطرائب او دا چجکی دا مور دا فلار دا شاہ نا نوری دا خوزی دا لان دی خصیتیانو نا خو اصل دا سو اصل که دا رادی دا دی ملا دا دو که نی دا آگه نا جمع کی دیو جا ملا دو که ختم شی نور دا آگه طاقت ختم شی او د زنانا پسینه کی وی او لان دی لار شی نو کل سڑه زنان چودا شی دا او بیودا شی مماین من ام شاجد یخرج روزی دا او په من به رسل به د مین د شاد سړینا و ترایم او د چجکی اند سینې د خدینا انه یقینا د الله علی رجی په وفات کو دی انسان باندې قادر قدرت لرون کې دی یوم تو بلثرا پاره کې چې خراب خراب شي را دونه اوس خو خبره پټه ده بیا به خار شي په ما له نبی دی انسان له من کو دین ستاقت د خلاصو دلم انا تو کم دادی و سما شاید اسمان ذات راج اس صداقت دا قرآن بیانی شاید از ما ذاتی راج خواند خواند بار رجع باران تی رجع حالی ہوئی دکا او بدی دا بر خطلی دا سمندرنا بڑاز نو بیا اگا اک او بو افز بکتر آولی دکا باران تی ذاتی رجع خواند از ما ذاتی رجع باران والا والارد شاید از مگر ذاتی ساده چوی دو والا باران شید مکو چوی پس شاید چې نو له قولون فضل یقینا دا قران کریم خامخا وینا دا واضح ها یا وینا دا فیصله کوم کې دا حقد واضح و ما هو بلاد او نه دا قران کریم کا په دا ټوکر نه غره ان هم یقینو نه کوي دا تسلی یقینا دا منکرین تدبیر کوي استاخل اب تدبیر واکیلو کدا ادا تدبیر کومه تدبیر دای خلاف و ما هم کافرین نو مولات ورکا منکرین جنگ مکو ام هل هم رو ادا ده مولات ورکم لگونه که تو لا مولات ورکا لگا ده مولات ورکم بیا بینیزم نو مقصد ده صورتونو ده دول تو پدی که خیامت ده دی پوری پدی که اس بعد خیامتو بیت ترقی او سر زمینی زمینی و مسئله بیانو را